Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 160 osób w kwarantannie w ośrodku dla bezdomnych w Warszawie. Jedna osoba jest zakażona koronawirusem. W Lublinie protest przeciwko zapowiedzianej wycince drzew związanej z modernizacją ulicy. Plan jest taki, żeby zniknęło stąd ponad połowę drzew. Polski kierowca tira zginął podczas awantury na jednym z parkingów w północnych Włoszech. Po potwierdzeniu koronawirusa u jednej osoby bezdomnej w placówce Caritas na Warszawskiej Woli ośrodek został zamknięty. 160 osób znajduje się w kwarantannie. W schronisku przy Żytniej jest ponad 140 miejsc noclegowych. Bezdomni dostają także całodzienne wyżywienie. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 115 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarły kolejne 3 osoby. Od wczoraj wyzdrowiało 255 chorych. Testy laboratoryjne potwierdziły obecność koronawirusa aż u 92 osób z województwa śląskiego na 115 wszystkich przypadków. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że na Śląsku utrzymuje się jeszcze zwiększona liczba nowych zakażeń. Jak podkreślaliśmy do tej pory w naszych wszystkich wypowiedziach, zapowiadaliśmy, że teraz w dużej mierze te przypadki ze Śląska to będą rodziny górników, wśród których prowadzimy badania, wymazy, pobieramy próbki. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 23 686 przypadków zakażenia koronawirusem. Na COVID-19 zmarły 1064 osoby, a wyzdrowiało 11 271 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Ludowcy obchodzą dziś swoje święto. Z tej okazji szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz skierował list, w którym pisze, że ludowcy są wielką rodziną przywiązaną do dziedzictwa i wierności ideałom przodków. W tym kontekście wymienił Wincentego Witosa. Szef PSL-u podkreślił, że w tym roku z powodu pandemii nie jest możliwe wspólne świętowanie. Do ludowców zwrócił się także prezydent Andrzej Duda. Powiedział, że jednym z jego obowiązków jest dbanie o sprawy rolników. Szczególny obowiązek pilnowania tych spraw i też wzywania do tego, by z szacunkiem podchodzić do tego trudu, codziennego trudu pracy rolnika, a przekłada się to również o moją dbałość, by życie na polskiej wsi było jak najlepsze. Święto Polskiego Ruchu Ludowego obchodzone jest od 1904 roku w pierwszym dniu Zielonych Świątek. 150 osób, jak podali organizatorzy, protestowało wzdłuż ulicy Lipowej w centrum Lublina przeciwko planowanej wycince drzew związanej z modernizacją ulicy. Protestujący ustawili się wzdłuż szpalerów drzew przeznaczonych do wycinki lub przesadzenia. Protestujemy! Drzewa chcemy! Krzysztof Gorczyca, Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Łańcuch ludzki wzdłuż ulicy Lipowej po to, żeby ulica Lipowa zachowała swoją nazwę i swój charakter, czyli żeby nie traciła lip. A plan jest taki, żeby zniknęło stąd ponad połowę drzew. Drzewa stanowią ważniejszą infrastrukturę niż dodatkowe pasy do jezdni w śródmieściu zupełnie zbędne, które nie rozwiążą żadnych problemów na dłuższą metę. Protestujemy! Drzewa chcemy! To już kolejna akcja. Po wcześniejszych protestach lubelski ratusz znacząco zmniejszył liczbę drzew przeznaczonych do wycinki. Tragiczny w skutkach finał awantury na parkingu w rejonie Savony na północy Włoch. 45-letni polski kierowca ciężarówki został śmiertelnie ugodzony nożem. Według włoskich mediów do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Inni kierowcy wezwali pogotowie, ale podjęta próba reanimacji nie przyniosła rezultatu. Polak wykrwawił się. Policja zebrała zeznania świadków, którzy opowiedzieli o awanturze między zagranicznymi kierowcami. Aresztowano 3 osoby. Imię Adama Mickiewicza nadały władze Wilna jednemu ze skwerów w mieście. Wieszcz przez lata mieszkał w dzisiejszej stolicy Litwy. Zachowało się tam wiele miejsc z nim związanych. Imieniem Adama Mickiewicza nazwany został skwer, na którym znajduje się odsłonięty w 1984 roku pomnik wieszcza. Wileńscy radni napisali, że Adam Mickiewicz pochodził ze starej szlachty litewskiej, która mówiła po polsku. Rodzice poety nazywali siebie Litwinami, a Litwę swoją ojczyzną, czytamy w uzasadnieniu. Niedaleko przy Zaułku Bernardyńskim, gdzie poeta mieszkał przez kilka miesięcy, jest Muzeum Adama Mickiewicza. Jak zwraca uwagę kustosz tej placówki Alicja Dzisiewicz, jest to jedno z wielu miejsc w mieście związane z wieszczem. Te budynki, które do dzisiaj się zachowały, są ozdobione tablicami pamiątkowymi, tu Mickiewicz i czym się zajmował, zazwyczaj jest tak. Skwer znajduje się obok starego gotyckiego kościoła świętej Anny oraz kościoła świętego Franciszka i świętego Bernarda. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Byłam z wami, jestem z wami i zostanę z wami do końca świata i jeden dzień dłużej. Kocham was. Napisała pani Aśka z Olsztyna. Ja dzisiaj może mało cytuję maili od państwa, ale absolutnie wszystkie te deklaracje z wielką radością przyjmujemy. I prosimy o kolejne. A teraz proponuję w trójce kilkanaście minut z grupą Kult. I nie będzie to tylko kilkanaście minut z muzyką tej grupy. Porozmawiamy również o filmie, bo za kilka minut spotkanie z Olgą Bieniek, autorką pełnometrażowego dokumentu zatytułowanego po prostu Kult Film. No ale wcześniej Polska. co się dzieje pod sklepem. Tłum przedstawia komuś do twarzy pieści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi, ja stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś u nas na dworcu? W nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam w Ten film od kilku dni możemy również znaleźć już w sieci. No na razie nie mamy innej możliwości, chociaż był wydarzeniem festiwali filmowych jeszcze w zeszłym roku jesienią. TofiFest, czy przede wszystkim Warszawski Festiwal Filmowy, bo tam właśnie miał premierę. Teraz możemy już oglądać online. Trójka poleca. A tytuł tego pełnometrażowego dokumentu to po prostu Kult Filmy. Jego autorka Olga Bieniek zapytałem o to, jaki miała pomysł na ten pełnometrażowy dokument, bo oczywiście nie chodziło o to, by przedstawić tutaj długą historię grupy Kult. W Trójce Olga Bieniek. Byłoby to bezczelne, żeby robić półtorej godziny o historii zespołu, która liczy sobie 40 lat. Myślę, że to by było po prostu impertynencją. Nie da się tego streścić w taki sposób. Zresztą o historii zespołu możemy dowiedzieć się z książek Wiesława Weissa albo Leszka Gnoińskiego. A tego, co jest za kulisami, jest tam trochę wprawdzie, ale przeczytać i zobaczyć to są dwie różne sprawy przecież. Od początku istnienia grupy Kult byłaś jego fanką? Nie, bo byłam wtedy za mała. Początek datuje się, o ile dobrze pamiętam, na 1982 rok. Jeszcze to był Poland. Ja w ogóle, jak poznałam Kazika, to nie byłam fanką Kultu. Znaczy, w sensie znałam Baranka, Polskę i kilka takich szlagierów, ale to wszystko. I po kilku dniach dopiero zorientowałam się, z kim mam do czynienia, bo on też tak jak nie sprawia wrażenia, tak nie jest osobą, która jakoś się obnosi ze swoimi możliwościami wokalnymi, czy też ze swoją karierą. Więc fanką jestem teraz. Sama też podkreślasz, że Kazik nie najszybciej się zaprzyjaźnia z ludźmi, więc jak to się rodziło, jak to trwało. Mam takie wrażenie rzeczywiście, że tak jest. Natomiast nie umiem tego powiedzieć chyba, jak to się zrodziło. Poznaliśmy się zupełnym przypadkiem. Poznaliśmy swoje rodziny nawzajem. Potem poznałam chłopców zespołu i tak się po prostu kotłujemy trochę prywatnie i trochę służbowo, co oczywiście jest przemiłe i fantastyczne. Ale zakładam, że to nie miało, znaczy na pewno miało wpływ na film, bo zostałam dzięki temu dopuszczona nieco bliżej. A to fantastyczna relacja jest. No ale nie było przynajmniej problemu w ogóle z ich akceptacją obecności ekipy filmowej przez tak wiele lat. Tak, nie było takiego problemu, ale trzeba podkreślić, że 6 lat realizacji zdjęć to nie znaczy codziennie. To były trasy, to były pojedyncze wyjazdy, to były spotkania prywatne. Większość zdjęć oczywiście powstała za pomocą profesjonalnego sprzętu zdjęciowego. Natomiast jak widać, są też sceny, które zostały zrealizowane telefonami komórkowymi, ponieważ wydarzały się w czasie i chwili i trzeba było ten czas i chwilę łapać. Poddałaś się takiemu naturalnemu rytmowi funkcjonowania zespołu, zarówno w tym sensie artystycznym, jak i prywatnym? No nie wiem, mam taką nadzieję. Jeżeli to ma być plus, to mam taką nadzieję. Nie ma, z czego jestem bardzo zadowolona, nie ma w tym filmie rzeczy, które już gdzieś były publikowane. No to właśnie zastanawiam się, jaka to była praca. Tutaj chodzi mi głównie o ideę, o pomysł na to, jak z tak wielu materiałów zrobić 80-minutowy film, żeby to była taka esencja i naprawdę to, co i ty, i pewnie Kazik i jego zespół chcieliby, żeby na tym ekranie zostało. Kazik i jego zespół nie do końca wiedział, co powstanie na ekranie. Oczywiście mieli możliwość zrobienia tak zwanego final cut, ale nie wnosili swoich uwag za bardzo. Poza może takimi zupełnymi kosmetycznymi drobiazgami. Ale no to była taka koronkowa robota, powiedziałabym, ale bardzo przyjemna. Początki były zgoła inne, bo była jakaś koncepcja 6 lat temu, która runęła po miesiącu, ponieważ w takim filmie nie da się czegoś wyinscenizować. Znaczy, my tego nie robimy. Chodziło nam o to, żeby pokazać widzowi prawdę o zespole. Szczerą, najszczerszą, najprawdziwszą prawdę, jak to powiedział Kazik w filmie. Jedyną powiedział. Poprawił się na jedyną i też chciałabym to dodać właśnie. Tak oni wyglądają. Mamy kult, mamy Kazika, ale dosyć intensywnie pojawia się bohater, którego moglibyśmy się nie spodziewać. Pojawia się cudowny i wspaniały bohater Didi, Rafał Didu, który przed wieloma laty był fanem kultu i z wielką determinacją, jak dzisiaj cudowni kulturyści, jeździł za zespołem. Widzimy w filmie, jaka była jego historia, mniej więcej, bo panowie rozmawiają o tym. To, co jeszcze zaskakuje, to jest ten element komiczny. Myślę, że ten humor pojawia się tutaj bardzo często i pewnie też często w sposób niezamierzony. To też wynikało z tej obserwacji i z takich sytuacji, które i ciebie zaskakiwały? Poczucie humoru zespołu mnie nie zaskakuje. Uwielbiam to poczucie humoru z nami, ale często jeszcze zdarzają się sytuacje, które są rzeczywiście wyjątkowe i te momenty humorystyczne, o których mówisz w filmie, są zaobserwowane. Zastanawiam się teraz trochę głośno, czy było coś takiego, co myśmy... My nic nie sugerowaliśmy, nie było nic ustawianego, inscenizowanego, reżyserowanego. A czy ty sama, realizując ten film, dowiedziałaś się czegoś nowego, zupełnie nowego o kulcie, o Kaziku? Czymś cię panowie zaskoczyli, tak, że na przykład jakaś scena musiała wejść do filmu? No na pewno były sytuacje, na które nie byłaś przygotowana. Na żadną nie byłam przygotowana. Nie wiem, czy mnie one zaskoczyły, ale na żadną nie byłam przygotowana. Na pewno jest taki moment w filmie, kiedy nasz bohater Didi rozmawia z Anią, żoną Kazika. To jest podczas koncertu, przy backstage'u, przy stodole. Chodzi o prezent urodzinowy, tak? Mniej więcej chodzi o prezent urodzinowy, a tak naprawdę nie tylko o to, jak wiemy oboje. Ale to już nie zdradzajmy, to trzeba zobaczyć. Absolutnie nie zdradzamy, powiem tylko, że to był moment, kiedy operator, autor zdjęć, mój brat zresztą, zabunkrował się na 3 godziny w Tuje, ponieważ mieliśmy już bardzo dużo scen koncertowych, backstage'owych, a to był pierwszy raz, kiedy Didi był na całym koncercie i rodzinę członków zespołu, bo było to tydzień po jego niespodziewanym przyjeździe, więc uznaliśmy, że operator po prostu wbije się w Tuję i będzie tam siedział i obserwował, co się wydarzy na tak zwanym papierosku. No i proszę bardzo, cierpliwość się popłaciła. Rozmawiałem z tobą w Trójce, gdy występowałaś w charakterze producentki filmu Kamerdyner, a teraz rozmawiam z debiutującą w dokumencie pełnometrażowym reżyserką. Jak się czujesz w tej drugiej roli? Niedobrze, nie zamierzam jej zostać absolutnie. Świetnie się czuję jako producent i tak będzie na pewno. Ten film jest jedynym, który zrobiłam raczej. Bardzo się z tego cieszę, jest to spełnienie moich marzeń, o czym chyba nie wie nawet zespół. Nie wiem, czy bym na miejscu Olgi Bieniek się aż tak zarzekał, bo efekt naprawdę bardzo dobry, bardzo interesujący. Kult film już w sieci. Pozostańmy jeszcze przez chwilę w Trójce z grupą Kult, bo za chwilę, oczywiście jak zwykle na tej porze, kolejny fragment naszej powieści Sprawiedliwość owiec. Dopóki nie padnę! oko z głowy, a nie stać mnie na oko nowe. Okradacie ten kraj bez żadnego pojęcia. Stoję przed klawiszem do zdjęcia. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Nagrywam w studio u Adasia Elektry. Czy muzyka ma moc? Tego nie wiem wcale. Wspiertępi mądrale. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki sam nie padnę. Idę prosto, to jest powód do troski. Idę prosto, pierd obie wasze polski. Idę prosto, nie spaczam ni w lewo, ni w prawo. Idę prosto, to już dawno nie jest zabawą. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Proponuję, przenieśmy się teraz na irlandzką łąkę nieopodal skalnego urwiska. To tam właśnie rezolutne owce prowadzą swoje śledztwo. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Postanowili upamiętnić George'a, poświęcając mu kawałek łąki. I zdecydowali, że od tej chwili nie może się tam paść żadna owca. Nazwali to miejsce miejscem George'a. I nagle poczuli ulgę. Owce zajęły się tym, co zwykle, czyli popasaniem, i tylko panna Maple wciąż patrzyła na plażę. Dobrze, że się uspokoiły. Kiedy napełnią żołądki trawą, kiedy emocje upadną, ponownie ogarnie jej ciekawość i wrócą do sprawy morderstwa. Panna Maple poczuła się nieswojo. Powietrze było doskonałe. Od morza wiał chłodny wiatr, łąka pachniała świeżo i aromatycznie. Mimo to doszedł ją nagle zapach śmierci. Maple zaczęła się paść. Po południu znowu odwiedzili ich ludzie. Od strony wioski nadeszła pulchna kobieta i ubrany na czarno mężczyzna. Mężczyzna miał uderzająco długi nos i sztywny kołnierzyk wokół szyi. Kobieta też była ubrana na czarno. Miała za to ogniście rude włosy. Pachniała jabłkami. Zapach był tak ładny, że tym razem ich rozmowie przysłuchiwało się aż 5 obserwatorów. Panna Maple, Otello, wrzosowata młoda owieczka imieniem Maisy i biały wielory. Ludzie przystanęli przed dolmenem. To tutaj? Spytała kobieta. Mężczyzna kiwnął głową. Kobieta wbiła wzrok w ziemię. Deszcz zmył wszystkie ślady, więc patrzyła nie tam, gdzie trzeba. To straszne. Powiedziała cicho. Kto to zrobił? To znaczy, kto mógł coś takiego zrobić? A owce nadstawiły uszu. Nie zawsze było z nim łatwo. Dodała kobieta. Nikomu nie było łatwo. Odparł długonosy. Był zagubioną duszą, zbłąkaną owieczką, ale pan w swej nieskończonej dobroci zabrał go do domu. Zaskoczone owce wymieniły spojrzenia. Ostatnio był taki obcy. Mówiła dalej kobieta. Często gdzieś wyjeżdżał. Zakazał mi otwierać listy i... Stanęła na palcach, żeby szepnąć mu coś do ucha, ale owce usłyszały ją i tak. I odkryłam, że potajemnie czytał powieści, romanse, takie o miłości. Zaczerwieniła się. Mężczyzna spojrzał na nią z zainteresowaniem. Naprawdę? Spytał. Powoli ruszyli w stronę przyczepy. Owce się zdenerwowały. Lada moment ludzie odkryją spustoszenie, jakiego dokonały w warzywniaku. Kobieta powiodła wzrokiem po ścianie przyczepy, po ogołoconych do czysta grządkach i powyciąganych z ziemi sadzonkach pomidoru. Tak to pięknie. Westchnęła. Owce nie mogły uwierzyć własnym uszom. Może powinnam była go tu odwiedzać, ale on nie chciał, nie pozwalał. Co będzie teraz ze stadem, Kate? Spytał długonosy. Kate popatrzyła wokoło. Chyba nie potrzebują opieki. Widać, że dobrze im tu. Stado musi mieć pasterza. Odparł cierpko długonosy. Jeśli nie chcesz zawracać sobie nimi głowy, Ham chętnie je kupi. Owce zamarły z przerażenia, ale Kate tylko wzruszyła ramionami. Ham nie jest pasterzem. Odparła. On by się o nie nie troszczył. Kobieta pokręciła głową i owce odetchnęły. Nie. Ham to stara, już dawno zamknięta sprawa. Zresztą nie wiem nawet, czy wszystko należy teraz do mnie. Jest testament. George spisał go w miasteczku. Musi być niezwykły, bo szukał tego adwokata i szukał. Testament powie nam, kto to wszystko dostanie. Ja nic nie chcę. Mam tylko nadzieję, że nie zapisał niczego jej. Nagle uznała, że łąka nie jest już tak piękna. Chodźmy. Rzuciła. Bądź dzielna, moje dziecko. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Odeszli i przemaszerowali przez miejsce George'a, tratując kilka świeżych pędów. Otello zacisnął zęby. Nie chciałbym, żeby ten jego pan był moim pasterzem. Owce pokiwały głowami. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dzieriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam. Codziennie około 14:30.

brak naprawdę atrakcyjnych filmów premierowych. Filmów nie możemy w tym czasie narzekać. Wspominałem, że od dzisiaj drugi, kolejny już festiwal wirtualny, czyli Krakowski Festiwal Filmowy, ale pamiętamy ciągle o tym, że od piątku już trwa Wiosna Filmów. Tydzień temu z dyrektorem tego festiwalu, Maciejem Zabojszczem, zapowiadaliśmy festiwalowe wydarzenia i oto Maciek dziś z nami ponownie. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Jak ten wirtualny festiwal, więc jednak specjalna dla was sytuacja, a przecież to już 26. edycja, kiedyś Lata Filmów, od wielu lat Wiosny Filmów, jak ta właśnie specjalna edycja wygląda z waszej perspektywy? Wszystko się udaje? Wszystko się udaje, dziękuję. Na razie seanse są. Frekwencja też dopisuje, w związku z tym jesteśmy dosyć zadowoleni. Natomiast oczywiście wolelibyśmy, żeby to się odbywało w wersji stacjonarnej, wersji normalnej, żebyśmy mieli bezpośredni kontakt z widzami. Ale no, cóż, jest jak jest. Grunt, że jesteśmy w stanie przetrwać chociażby w takich warunkach, a ma to też swoje plusy takie, że ludzie z całej Polski mogą oglądać filmy Wiosny Filmów. To od razu przypomnij właśnie, gdzie szukać filmów z festiwalu Wiosna Filmów. Filmy są dostępne na platformie mojeekino.pl, czyli platformie Stowarzyszenia Kin Studyjnych, na którą składają się podstrony 47 film, które złożyły się na tę inicjatywę. I filmy w festiwalu są, tak jak to filmy normalnie w kinie, spuszczane o konkretnych godzinach, o konkretnych seansach. W związku z tym no, musimy być przygotowani i musimy nie spóźnić się na seans, bo wtedy będzie problem. Wspomniałeś, Maćku, o tym, że seanse trwają, no, ale ja dodam, że one jeszcze potrwają cały kolejny tydzień, aż do 7 czerwca. A korzystając z okazji, ja bym poprosił ciebie dzisiaj o takie rekomendacje na najbliższy czas, czyli jeszcze dziś, tak, niedziela, tak, czy może na poniedziałek? Dzisiaj są naprawdę fajne filmy. Na festiwalu u nas dwa włoskie tytuły, które mogę zarekomendować. Złe baśnie braci Innocenzo, które otrzymał nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie za scenariusz. I to jest film taki bardzo artystyczny i bardzo fajny i taki, który no naprawdę tutaj dla widzów wytrawnego kina festiwalowego mogę polecić tę pozycję, bo jest naprawdę coś oryginalnego i fajnego. Natomiast widzom, którzy wolą może troszkę bardziej lżejsze klimaty, polecam o 21:00 dzisiaj premierowy pokaz Ferzana Ospetka, znanego z takich chociażby filmów jak Mine Vaganti czy Neapol z Powity Tajemnicą. Jego najnowszy film Sekret Bogini Fortuny, premiera dzisiaj o 21:00 na wirtualnej Wiosnie Filmów. No to tak jak mówiłem, wszystko się zgadza, premier nie będzie brakowało, to jeszcze może dorzucimy jakąś propozycję na poniedziałek. Poniedziałek, jutro, czyli wydaje mi się, jutro będzie jest... No poniedziałek, wtorek, oczywiście tak, cały tydzień tak, jeszcze festiwalowy. Tak, bo to co mógłbym, chyba jutro, to jest rzeczywiście, to jest film Najgorsze Wiersze Świata Gabora Rice'a, węgierskiego twórcy, którego debiut taki niskobudżetowy, Sens Życia oraz jego brak pokazywaliśmy również na Wiośnie Filmów chyba 3 lata temu. I to jest film twórca komedie, ale takie naprawdę inteligentne komedie, takie, których czasami trochę wydaje mi się nadal brakuje w polskim kinie, tym bardziej, że Węgrzy mają bardzo specyficzne poczucie humoru i wśród tych twórców Gabor Rice moim zdaniem naprawdę się wyróżnia na plus. I ten film, czyli Najgorsze Wiersze Świata, opowiada o problemach miłości w związku 30-latków. Poprzedni jego film opowiadał o problemach miłości w związku 20-kilkulatków, no ale Gabor już po kilka lat się postarzał i w związku z tym teraz też przeszedł troszkę dalej, rozwinęły się też jego analizy związków, ale naprawdę jest bardzo zabawnie, a przy tym inteligentnie, więc miłośników inteligentnego humoru bardzo serdecznie ten film zapraszam. Dziękuję ci bardzo za te rekomendacje. Maciej Zabojszcz, dyrektor 26. Wiosny Filmów. Do usłyszenia, no i do spotkania wirtualnie na festiwalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bądź moim natchnieniem, że świat zmienię przeświadczeniem pięknym. Bądź, bo skąd mam je wziąć? Zły czas unieważnił,